تقديرك. الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde başlayıp da tamamlayamadığımız, bitiremediğimiz, hatta daha konunun başlangıcında Ezan-ı Muhammedi'nin okunmasıyla kesmek zorunda kaldığımız konuyu, mevzuyu bu cuma inşallah yine Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar devam ettireceğiz. Allahu Teala zamanımızı ve zeminimizi İslam'ın hakimiyeti altında olmaya müsait şartları halk ve icat eylesin inşallah. Günümüzün konularıyla, zamanımızın konuşmalarıyla da bağlantı kurmak suretiyle, ki hiçbir mümin değil, bir vaiz değil, bir hatip, hiçbir mümin içinde bulunduğu zamanın, içinde yaşadığı ülkenin şartlarını göz ardı edemez. Günün meselelerinin dışında kalamayız. Yani şimdi diyelim ki toplum, millet, cemaat, cemiyet, halk, ahali neyse çalkalanıyor. Bir takım meseleler var, bir takım meşgaleler var, bir takım fenalıklar, kötülükler, yolsuzluklar, kepazelikler var. Böyle bir ortamda hiçbir hoca oturup da bu konuların dışında, bu mevzuların dışında cemaate ders yapamaz. Ne yapması lazım? Yapacağı dersi o günün konularıyla, o günkü meselelerle, halkın, milletin, toplumun tartıştığı, konuştuğu meselelerle bağlantılar kurmak suretiyle Kur'an ve hadis etrafında bu konuları gündeme getirmesi lazım. Hiçbir vaiz arkadaşımız gün dışında kalamaz, güncel konuların dışında kalamaz, kalmaması lazım. Bütün bunlar yaşadığımız hayatın, ülkenin, bölgenin, memleketin şartlarıdır. Bunları İslam'a göre ele almamız lazım, açıklamamız lazım. Cemaat-i Müslümini bu güncel konularda bilgi sahibi yapmak lazım. Kur'an'dan ayetlerle kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den mübarek hadis-i şeriflerle günümüzün konularını açıklığa kavuşturmayalım mı? Bir vaizin, bir mürşidin vazifesi bu değil mi? Her peygamber biliyorsunuz geldiği ülkenin, geldiği zamanın şartlarına göre gönderilmiştir. O asırda en çok ilerleyen, kabaran, konuşulan, tanınan, bilinen mesele neyse, meslek neyse peygamber o seviyeden gönderiliyor. Hatipler de, vaizler de, muallimler, mürşitler aynı metotla yaşadıkları zamanın şartlarını, yaşadıkları ülkenin meselelerini katiyen göz ardı etmeyecek ve günün konularıyla dini İslam arasındaki bağlantıları, açıklamaları cemaat-i müslimine, ihvan-ı müslimine anlatması icap edecek. Şimdi geçen ders bu münasebetle mevzumuzu ele almıştık. Açıyorsunuz televizyonun her kanalında partili partisiz efendim yazarlar, çizerler neyse, muhabirler, programcılar, devlet bakanları, bakanlar, milletvekilleri yani halkın huzuruna çıkan aynada, ekranda neyse herkesin ağzında şimdi bir kelime. Bir kelime çok tekrar ediliyor. Herkes bunu duyuyor, dinliyor. Bu konuda biz suskun kalamayız. Bu konunun dışında olamayız. Nedir konuşulan? Bir kelime. Geçen derste bahsetmiştim ama asıl meseleye gelirken ezan okunmuştu. Bu cuma devam edeceğini söylemiştik. O kelime şu: temiz toplum. Şimdilerde, bugünlerde herkes bunu konuşuyor. Temiz toplum. Toplumun kirlendiğini, siyasetin kirlendiğini, rejimin, sistemin, ülkenin kirlendiğini kabul etmiş olacaklar ki şimdi temizlik istiyorlar. Aman temiz toplum lazımmış. Artık ülke bütün yönetimleriyle, yani cumhurbaşkanlığından mahalle muhtarlığına, mahalle yönetimine kadar, devlet yönetiminden mahalle yönetimine kadar bütün sistem adeta yolsuzluğa, rüşvet bataklığına batmış. Gırtlağına kadar pisliğe batmış Türkiye. Gırtlağına kadar belediyeler, bilmem encümenler, amirler, memurlar, ne bileyim aklınıza gelen yetkili bütün insanlar bu korkunç kirlenmeye, bu bataklığa, bu pisliğe batmışlar. Kimileri isteyerek batmış, kimileri istemeyerek batmış. Peki niçin? Yani şimdi bu konu konuşuluyor. Yeniden temiz bir toplum isteniyor, temiz siyaset isteniyor, temiz, temiz, temiz. Ama acaba Müslümanlara sorsak temizlik nedir? Temizlik deyince ne anlıyorsunuz? Bir toplum nasıl temiz olur? Allah kimlere temiz diyor, kimlere pis diyor? Önce Allah'ın dediğine bakmamız lazım. Her konuda hiç kimsenin sözüne, açıklamasına, beyanına, izahına, telkinine bakmadan evvel bir Müslüman o konuda evvela Allah'ın dediğine bakması lazım. Allah'ın kelamından, Allah'ın kitabından evvel bir Müslüman hiçbir kitabı aşmaması lazım. Müslüman olmanın zaten zarureti bu. Allah'ın kitabından evvel müracaat edeceğimiz bir kitap var mı Müslümanlar? Allah'ın kitabından evvel açacağımız bir kitap var mı? Yok. Bir Müslüman böyle iman etmiştir. O halde bir meselenin açıklanmasında, izahında, tefsirinde hüccet olarak, delil olarak, senet olarak evvela bir Müslümanın Kur'an'a müracaat etmesi lazım. Acaba Kur'an ne diyor? Temizlik konusunda Kur'an ne diyor? Efendiler, bizi o kadar Kur'an'dan uzaklaştırmışlar ki, toplum olarak söylüyorum. Ben bakıyorum bazen televizyonda, bazı programlarda, o programcı mesela soruyor vatandaşa, yolda giden, kaldırımda yürüyen adamlara soruyor. Ya şu ne demektir, bu ne demektir? Hiçbirisi Allah'ın kitabından bir kelime söylemiyor. kadar uzaklaşmışız ki sanki Allah yokmuş gibi Türkiye. Vallahi öyle. Eğitim sistemleri, öğretim programları, üniversite, o tartışmalar, konuşmalar, açıklamalarda hiç Allah yokmuş gibi hiçbir kelime konuşulmuyor. Ya bir Müslüman Allah'ın kitabından evvel hiçbir kitaba bakamaz. Ondan sonra bir insan olarak yeryüzünde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasından evvel hiç kimsenin açıklamasını itibar edemez. Ama bu iki kaynağımızı kaçırmışız elimizden. Bizi sonsuz bir yıpratmayla bu kaynaklardan koparmış olacaklar ki kavramlar, kelimeler, manalar allak bullak olmuş. Temiz toplum. Temizlik Allah'a göre nedir? Bir insan nasıl temiz olur, nasıl pis olur? Bakın yani bunlar hep bir meseledir. Toplumu da meydana getiren insanlardır. Tek tek insanlar bir araya gelirse toplum olur. Toplum toplamaktan geliyor. Toplamaktan. İnsanlar toplanır, toplum olur. Ama evvela insan olarak tek tek ele almak lazım. Geçen ders ayeti kerimeyi okumuştum. Sure-i Tevbe'den. Ama manasını eksik kalacağı için önümüzdeki ders açıklayayım demiştim. Şimdi arz ediyorum. Ayet şuydu biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, Müslümanlar, muvahhidler. Buyur ya Rabbi diyorsunuz. Hani ey müminler derse, müminler ne demesi lazım? Buyur ya Rabbi, buyur. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Yani buyur ya Rabbi, buyur. Bir şey söyleyecek tabi Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu demesi, böyle hitap etmesi bize bir şey söyleyeceği içindir. Bizden bir şey isteyecek veya bize bir şey yükleyecek. Rabbimiz bu, Mevlamız, hakkı var. Bizim yaratanımız, bizi yaşatan o, yaratan o. Hayatımızı elinde tutan o. Nefeslerimizi tanzim eden o. Yeryüzünde kaç defa nefes alacağımızı daha ana rahmindeyken yazan o. Dünyada kaç damla su içeceğimizi daha yaratılmadan yazan o. Kaç lokma ekmek yiyeceğimizi yaratılmadan evvel bizim hakkımızda yazan o. Elbette bize emir edecek, elbette bize yükleyecek, elbette bize teklif edecek hakkı var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur da yeryüzünde biz bütün nimetleri bize ihsan eden Allah'ın hatırı olmaz mı? Hiç bizden istediği olmaz mı? Olacak tabii. Bizi aydınlatıyor Rabbimiz, bizi her konuda, her meselede bizi o yeryüzündeki konularda, mevzularda, meselelerde bizi Rabbimiz bilgilendiriyor. Bizim her şeyden ve herkesten önce Allah'ın bilgisine itibar etmemiz lazım. Allah'ın bildiğinden daha mükemmel bilgi olamaz. Buyur ya Rabbi diyoruz. Arkasından bize bir Rabbimiz malumat veriyor, bir hükmü açıklıyor. İnnemel müşrikûne necesün. Geçen de sokulmuştum. Bilin ki bütün müşrikler necistir. Necis ne demek? Necis, necaset. Yani pislik demek. Hocam bununla temiz toplumun arasında ne münasebet var? Şimdi açıklayacağım. Temiz toplum ile Allah'ın bu ayet-i ilahiyesinin arasında ne münasebet var? Müşrik, Allah'ın müşrik dediği geçen derste bahsetmiştim. İnsan yani. Hayvan mayvan değil. Yeryüzünde yaşayan insanlardan bir grubun sıfatı, Rabbimiz bu sıfatı kendisi layık görmüş, telkin etmiş, müşrik diyor. Müşrik. Ve bunları da pislik olarak izah ediyor. Allah'ın değerlendirmesi bu. Yani peygamberin bile burada bir şey söylemeye hakkı yok. Cenab-ı Hak bunu söylüyor. İnnemel müşrikûne muhakkak ve ancak müşrikler necesün necistir. Pisliktir. Sübhanallah. Şimdi herkesin merak etmesi lazım. Ya bu müşrik Allah'ın müşrik dediği adam veya insan nasıl bir insan ki Allah ona necis demiş, pislik demiş. Demek ki toplumun, toplumu teşkil eden, toplumu meydana getiren insanlar, insanlar Allah korusun tamamen müşrik olursa o toplum Allah'a göre ne olur? Necis olur. Bir toplum düşünün, bir ülke, bir memleket düşünün. O memleketin bütün insanları müşrik olsa, müşrik dediği Rabbimizin müşrik diye sıfatlandırılı insanlar olsa, o toplumun kaldırımları, caddeleri, çarşıları, evleri, yolları her gün tonlarca su ile yıkansa, gül suları ile yıkansa, temizlense, bu toplum Allah'a göre nedir? Necistir ya. Çok mühim bir şey bu ya. Necistir. İsterse sokakları, kaldırımları fayans döşeyin. Altın kaplama yapın. Siniyle döşeyin bütün caddeleri. Toz zerresi olmasın, çamur olmasın. Ama halkı, o ülkede yaşayan insanlar müşrikse, Allah katında o toplum tuvaletten daha kötü necistir. Demek işin içinde iş var. Necaset meselesi. Müşrik olmak. Öteden Rabbimiz değerlendirdi. اِنَّمَا الْخَمْرُ Bakın şimdi. وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ İçkinin her çeşidi. Bakınız. اِنَّمَا Bakın burada da اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ derken burada da اِنَّمَا var. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ burada da اِنَّمَا var. اِنَّمَا mutlak mı? O konuya mahsus olmak üzere. مِنْ حَسْرًا اِنَّمَا الْخَمْرُ içkinin her çeşidi. Daha وَالْمَيْسِرُ kumarın ve piyangonun, piyango kumar ve piyangonun tamamı ve her çeşidi. وَالْاَنْصَابُ putların gidip de karşısında esas duruşa geçilen bütün putların tamamı. Vallahi Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Bütün putların tamamı. وَالْاَزْلَامُ şans oyunlarının tamamı. Ne bunlar? Şimdi Allah'ı dinleyelim. Allah söylüyor. رِجْسٌ pisliktir diyor bakın. Arapça ricis veya necis aynı kelimedir. Pislik. Hem de öyle pislik ki min ameli şeytan, şeytanın amelinden pisliktir. Şeytanla melun biliyorsunuz. Şeytan amelinden, şeytanın işlediği, şeytanın istediği pisliktir. Feştenibuhu, çekinin, sakının diyor. O halde yine Kur'an'a göre konuşuyorum. Yine Kur'an'a göre söylüyorum. Bir belde düşünün. Bir ülke, bir memleket düşünün. Bütün caddeler, çarşılar, pazarlar, sokaklar, mahalleler pırıl pırıl ayna gibi yıkanmış, temizlenmiş. İnsanlar taranmış, süslenmiş, kokulanmış. Herkesten güzel kokular. Yollarında toz yok, toprak yok, çamur yok, hiçbir şey yok. Ama o ülkede adım başı meyhane, içi satılıyorsa, adım başı kumarhane, kumar oynanıyorsa, her köşenin başında ve bir her meydanın başında bir heykel ayakta duruyor, put duruyorsa, Allah katında bu toplum nedir siz söyleyin? Vallahi pisliktir ya. Temiz toplum değildir. Bir memlekette içki üretiliyor, içki satılıyor, içki tüketiliyor, içki reklam ediliyorsa o toplum Allah karşısında vallahi temiz toplum değildir. Bunu Kur'an söylemiyor. Niye bu millet Kur'an'a itibar etmiyor? Allah necis diyor. Düşün yani bir damla şarap 100 litre kazan dolusu bir sütün içine, diyelim ki süt toplamışsınız 100 litre süt, koca bir kazan, içine bir damla şarap döküldüyse, damladıysa o 100 litre sütün tamamı necis olur, tuvalete dökülmesi lazım, içilmez daha. Allah böyle söylüyor. اِنَّمَا الْخَمْرُ İçkinin her çeşidi. Buyurun, ne olacak peki bu vaziyet? temiz toplum. Sen içkiyi reklam ediyorsun, kumarı reklam ediyorsun, hatta kumar işletmeciliği yapıyorsun. Milli piyango nedir? Bakın Kur'an'dan sabit yani. Vel meysiru kumar, piyango demek. Milli piyango. Fuhşun her çeşidi Türkiye'de. Kurumlaşmış, devletleşmiş. Genel evleri biliyorsunuz yani, devlet kurumlarıdır bunlar. Genel evlerin, umumhanelerin, kerhanelerin açılmasına Türkiye'de kim ruhsat veriyor siz söyleyin. Devlet ve İçişleri Bakanlığı veriyor. Umumhaneler bunlar. Bütün bunların korunduğu, açıldığı, yayıldığı ülke. Hatta geçen ay biliyorsunuz Erzurum'da umumhaneyi bastılar. PKK, MKK neyse yani. Erzurum'daki genel evi, umumhaneyi basmadılar mı? Duymadınız mı? Bastılar. İki de polis o umumhaneyi, kerhaneyi bekleyen içeride zina edenler güvenlik içinde bu işi yapsın diye kapıda nöbet tutan iki de polis öldürüldü biliyorsun. Onlara da şehit dediler. Ya benim aklım yani az kalıyor ki çıldırayım yani şu memlekette olup şeyler, olan şeyler karşısında. Çünkü Kur'an olmasa elimde, Kur'an'ı okumasam ben de bir şey söyleyemeyeceğim. Ha ne istemek böyle de oluyormuş diyeceksiniz. Aklımız duruyor yani şu ülkenin haline bak. Böylece her beldede umumhanelerin bütünüyle çalıştığı, devlet tarafından açıldığı, korunduğu, içkinin her çeşidinin üretildiği, tüketildiği, ruhsat verildiği, faizin, bakın faiz o kadar pis pislik ki, vallahi peygamber açıkça ifade ediyor. Er-riba selasun ve seb'une baben. Yani faiz o kadar çeşitleri var ki diyor peygamberimiz, çok çeşidi olduğundan dolayı 73 çeşittir tabirini kullanmış peygamber. 73 çeşit. Hani 72 millet derler ya hani çok çeşittir. İlla da 72 olması ya. Yani 72 olması şart değil. Çok demektir bu. Bu bir tabirdir. 72,5 millet derler. 73 çeşit faiz. Eyseruha en yankihar racülü ümmehu emamel ka'be. En hafifinin faizin veya faizciliğin en hafifinin vebali, günahı, pisliği Kâbetullah'ın önünde bir kişinin annesiyle zina etmesi gibidir diyor. Bu kadar pis. Peki bu toplum temiz toplum mu? Adım başı faiz müesseseleri. Caddelerimizin en görkemli yerlerinde, köşe başlarında, en pahalı arsaların üzerinde hangi binalar var siz söyleyin? Faizler, bankalar var. Bu toplum nasıl temiz olur ya? O halde temiz toplumdan ne anlıyorsunuz? Bir Müslüman ne anlıyor? Bakın şu anlattıklarımın hiçbirisi televizyonda konuşuluyor mu? Peki temiz toplum ne? Bir vaiz bunları anlatmayacaksa, Diyanet İşleri Başkanı temiz toplumun böyle bir toplum olduğunu Allah'a göre anlatmazsa, İl ve ilçelerin müftüleri halkı böyle aydınlatmazsa bu halk nereden neyi anlayacak? Neyi dinleyecek ya? Efendim üniversite profesörleri konuşuyor ya hocam, işte akşam bilmem ne programında bir profesörün nasıl kirlendiğini gördünüz. 5 milyon üstlük adam takır takır o çıplak karı da sırf ispat etmek 3 defa parayı saydırıyor. Profesöre bak. Şerefsiz profesör. Yani kendisi kirli olan bir profesör ülkeyi temizleyebilir mi? Buyurun yani temiz toplum ne öyleyse. Benim külahımı anlasınlar bu temiz toplum nedir? Kendisi kirlenmiş devlet bakanı toplumu temizleyebilir mi? Mümkün değil. Milletvekilleri pislik içinde görüyorsunuz. Bir milletvekili kardeşim var. Beraber çalıştık bir süre biliyorsunuz. Yemin ediyor vallahi bir milletvekilinin diyor koltuğunda 10 tane dosya varsa 9 tanesi diyor menfaat dosyası. Milletin değil, menfaatinin. Nerede ihale var? Nereden yol geçecek? Nerede baraj yapılacak oranın arsasını takip ediyor. Milletvekili ya. Bunlar mı milleti temizleyecek? Şu partilerin haline bakın. Parti parti. O onu suçluyor, benim elimde bu 60 tane dosya var diyor, o diyor 70 dosya var, dosya dosya. Ne şerefsiz adamlar, görüyor musunuz? Bunlar mı toplumu temizleyecek? Bunlar mı temiz toplumdan bahsedecek? Gırtlarına kadar pisliğe batmış bu milletvekillerini toplumu temsil edecek? Müslümanlar ne hale gelmişsiniz, görüyor musunuz? Uzatmayın da bu müşrik tabirini, vakit de ne kadar çabuk ilerliyor. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ Müşrikler pisliktir. Peki bu müşrik kim? Şimdi bunu kısaca öz olarak akılda kalması için inşallah arz edeyim de, toplum şirkin içinden çıkmadıkça günde 10 defa çamaşır değiştirse dahi pisliktir. Müşrik olduktan sonra. Allah bir kimseye müşrik diye boşuna söylemez. Bir şey var diyor canım. Bir kimse de müşrik olduktan sonra günde 10 defa banyo yapsa, günde 10 defa çamaşır değiştirse, gül sularının içinde yıkansa, Allah diyor yine pisliktir, pisliktir, pisliktir. Peki bu müşrik ne? Kardeşler, müşrik kelimesi Kur'an'da çok geçen bir kelime. Yani bu kelimeyi bilmeyenin, bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmeyenin imanından kesin şüphe ederim ben. İmanından. Müşrik kelimesi. Mümin kelimesi kadar müşrik kelimesinin de ne olduğunu her Müslümanın bilmesi lazım. Müşrik. Mesela Mekke'li müşrikler diyoruz. Ebu Cehil neydi? Siz söyleyin. Müşrikti. Ebu Bekir neydi? Mümindi. Bak mümin. O da insan, o da insan. Ama biri mümin, biri müşrik. Bunlar çok büyük meseleler. Allah ona mümin demiş, öbürüne müşrik demiş. Niye bu, neden bunlara müşrik deniyor? Ebu Cehil'e niçin müşrik tabirini, kelimesini Rabbimiz kullanmış? Kısaca arz ediyorum. Efendiler, temelde bir Müslüman olarak inanıyor, iman ediyoruz ki bizi yaratan Allah'tır. Celle Celaluhu. Bak. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadir. Bunları biliyorsunuz. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Bakın. Ellezî, Allah öyle bir Allah ki halakal mevte, ölümü yarattı. Ölüm olayı. Vel hayâte. Hayat ne demekse Türkçemize karışmış aynı kelime olmuş. Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır diyor. Düşünüyor. Hatta peygamberimize Hira Nur mağarasında dağında ilk gelen ayet hangi ayettir birisi söylesin? İkra. Ama sade bu kelime değil tabi. İkra bismi rabbikellezi halak. Bakın halaka maddesi var. İkra oku Habibim bismi ismiyle rabbike Rabbinin ismiyle. Nasıl bir Rab? Ellezi halaka yaratan insanları, varlıkları Habibim bismi, ismiyle Rabbike, Rabbinin ismiyle. Nasıl bir Rab? Ellezi halaka yaratan insanları, varlıkları, mahlukları yoktan yaratan Allah'ın adıyla oku. Yaratan. Yaratmak olayı. Yaratmak tabiri ve kelimesi çok mühim bir mana ifade ediyor. Ellezi halaka. İkra ve rabbukel ekrem. Böyle ayet devam ediyor. Şimdi biz inanıyoruz ki bizi yaratan Allah'tır. Şuraya Allah aşkına ilginizi dağıtmayın. Kardeşimiz sükunet bulur o. Biz şöyle iman ediyoruz. Bu iman etmek şarttır, farzdır, vaciptir. Mümkün, başka türlü mümkün değildir. Yaratan Allah olduktan sonra, bunu kabul ettikten sonra şunu kabul etmek zorundayız. Allah insanı yarattıktan sonra o insanı dünyada başıboş bırakır mı bırakmaz mı? Bırakmaz, mümkün değil ya. Bu hikmete aykırı olur. Yani hiç mümkün müdür Allah insanı yaratsın da ne yaparsan yap desin. Mümkün değildir. Ne yapacağımızı veya ne yapmayacağımızı bize bildirmiş mi bildirmemiş mi? Bildirmiştir. 124 bin peygamber gelmiştir. Eğer sizi yarattım, ne yaparsanız yapın karışmıyorum deseydi peygamber göndermesine lüzum var mıydı? Vallahi yoktu. Peygamberlik vermiş. Ben sizi yarattım, nasıl idare edilirseniz edilin, nasıl hükümet kurarsanız kurun, ne yaparsanız yapın deseydi kitap göndermesine lüzum var mıydı? Vallahi yoktu. Ya. İşte Allah'ın yaratıcı olduğuna inandıktan sonra bir şeye daha inanmamız lazım ki hayatta, dünyada nasıl yaşayacağımıza, nasıl hareket edeceğimize hüküm koyan, karar veren kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Bakın inancımız ne kadar net bizim. Yani şöyle ifade edelim. İnancımıza göre insanları yaratan da Allah'tır, insanları yöneten de kimdir? Allah'tır. Ha bak, ne kadar netleşti bakalım. Yaratan da Allah olacak, yöneten de Allah olacak. Bu iki nokta birleşecek. Bak tevhid diyoruz, tevhid. Bir kimse dese ki, yaratan Allah olsun ama yöneten biz olalım, Allah dünyaya ve devlete karışmasın dese, bu adam ne olur? Vallahi müşrik olur, müşrik. Necis olur, bu adamla tokalaşan abdestini tazelemesi lazım gelir. Pislik olur bu adam. Bak itikadi bir şey. Yaratan Allah olsun, bir memleketi yöneten biz olalım, Allah devlet işlerine, Allah'ın dini, din işleri devlete, dünyaya karışmasın dediği dakika bu adam vallahi müşrik olur, necis olur, pislik olur, tuvalet olur. Ayetten sabit. Elimizde ve önümüzde Kur'an-ı Kerim olmasa bunları söyleyemeyiz. Mümkün değil, Kur'an bunu ifade ediyor. İşte Ebu Cehil bundan dolayı müşrik sıfatını taşıyordu ve hemen ayet-i kerimeyi okuyayım. Estağfirullah. Ankebut Sure-i Cellesi'nde bakabilir kardeşlerimiz. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bakın Rabbimiz peygamberimize açıklama yapıyor. Beyan ediyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Ey Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm sen eğer o Mekkeli müşriklere Ebu Cehil, Ebu Leheb ve benzerlerine sorsaydın, Allah aşkına iyi dinleyin, sorsaydın مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın Ebu Cehil ve adamlarına لَيَكُولِنَّ اللّٰهِ cevaben Allah yarattı diyeceklerdi. Bakın buna Cenab-ı Hak veriyor, nasıl inanmasınız? Ebu Cehil ve arkadaşlarına gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın Allah yarattı diyeceklerdi diyor. Diyen kim? Allah. O halde Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor mu? Etmiyor, bakın Allah yarattı diyor. Peki niye müşrik? Ebu Cehil vallahi 14 asır önce Mekke'de bir devlet başkanıydı bu adam. Ebu Cehil de devlet reisiydi biliyorsunuz. Aynen şöyle düşünüyordu. Bunu Kur'an haber veriyor. Evet diyor, Allah gökleri yaratsın, yeryüzünü yaratsın, dağları, denizleri, ormanları, çayırları, çiçekleri, bayırları, arazi yaratsın, kadınları, erkekleri yaratsın. Ama Allah dünyadaki idaremize karışmasın. Yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım diyordu. Bundan dolayı Ebu Cehil müşrikti, kafirdi. Allah bundan dolayı bu adamlar necis diyor, pis diyor. Şimdi aynı Ebu Cehiller bu asırda, bu ülkede var mı yok mu? Hepsi necistir, pisliktir. Ayetten sabit. Peki bu adamlar yönetimin başında kaldığı müddetçe bu toplum temiz mi olur, pis mi olur? Vallahi pis olur. Bu pisliği kaldırıp atmak lazım. Yani laiklik kaldırılmazsa, bugünkü terminolojide, bugünkü kelimede, bugünkü lisanda, bugünkü lügatte şirkin adı laikliktir. Müşrik demek de laikliği benimsen adam demektir. Kur'an-ı Kerim'e göre bugünkü müşrikin kelime... kelime olarak manası, bugünkü müşrikin ifadesi laik insandır. Evet. Laik insan ne diyor? Ben Allah'ı inkar ediyor değilim diyor. Allah vardır ama Allah karışmasın diyor. Aynen Ebu Cehil'dir, görüyor musunuz? Ben şeriatı istemem diyor, Allah'ın koyduğu hükümleri istemem diyor. Allah'ın koyduğu hükümler 1400 sene geride kalmış, bizi aydınlatamaz. Allah bu işleri bilmez diyor. Laik adam bunu söylüyor. Laiklikte dinin hükümleri devlete karışmaz. Allah diyor yönetimden anlamaz. Allah yaratmadan anlar, yönetimden anlamaz diyor. Bizim ihtiyaçlarımızı Allah bilmez diyor. Laiklerin sözünü söylüyorum ya. Onun için laiklik katmadıkça temiz toplum vallahi Kur'an'a göre mümkün değildir. Bakın ne kadar rüşvet alan varsa hepsi laik. Ne kadar deyiş varsa hepsi laik. Ne kadar kerhaneci varsa hepsi laik. Hepsi laik değil mi? Bakın gidi o tutuklu yetimlerin hakkını yiyen deyyuslar, kaçakçılar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, rüşvetçiler, işletçiler, hepsine sorun, vallahi hepsi de laikliği benimsemiş adamlardır. Görüyor musunuz? Aksini kimse ispat edemez. Şimdi söyleyin, pislik nereden geliyormuş? İnançtan, laiklikten geliyor. Temiz toplum lafı hayaldir, yanlıştır. Bu sistem değişmeden, bu şirki, bu pisliği, itikadi, bu batılı yanlışı ortadan kaldırmadan temiz toplum hayaldir, mümkün değildir. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Bakın mesela, demin okuduğum ayet-i kerimede innemel hamru, içkinin her çeşidi dedi Rabbimiz. Vel meysiru, kumarın her çeşidi. Vel ansabu, putların her çeşidi. Putlar. Vel ezlamu, şans oyunları. Bunun her çeşidi. Ritsü min ameli şeytan. Bak burada şeytan kelimesi var. Şeytan. Buraya temas edeyim, toparlayacağım konuyu. Yani şeytanın pisliği diyor yani şaraba. Bir adamın şarap içmesiyle domuzun idrarını içmesi aynı şeydir. Aynı. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Allah'ın değerlendirmesi böyle. Benim ne haddime ben değerlendirme yapayım? Bizi yaratan böyle değerlendirmiş. Benim ne haddime, senin ne hakkına? Bir şey söylemeye hakkımız yok. Allah söylemiş zaten. Şeytanın pisliğidir diyor. İçki, kumar, putlar, şans oyunları. Peki bu şeytan ne? Allah aşkına aklınızda kalsın. Biliyorsunuz şeytan evvelce meleklerle beraber miydi değil miydi? Beraberdi. İtikadımız böyledir. Meleklerle beraberdi. Onlar gibi Allah'a ibadet ediyordu. Onlar gibi secdedeydi. Onlar gibi ibadetteydi, biliyorsunuz bunu. Açıklamaya gerek yok. Nihayet Rabbimiz Hazreti Adem'i yaratmaya karar verdi, biliyorsunuz. Adem'i yarattı. Yarattıktan sonra bütün meleklere bir emir, bir hüküm koydu. Neydi o? Adem'e secde edin. Adem'in üstünlüğünü tanın demektir yani. Ve iz kulna lil melaiketi iskudu li Adem'e. Bakın ayet bu. Ve iz kulna, emir verdik lil melaiketi, bütün meleklere. Şeytan da beraberdi onlarla. Aynı yolda, aynı istikametteydi. İskudu li Adem'e. Adem'e secde edin diye emir verdik. Allah böyle istemiş, bizim neyimize lazım? Allah ne istemişse sen ona bağlı kalacaksın. Adem'e secde edin demiş, tamam bitti. Melekler tabi itaatlı varlıklar, mahluklar. Ne yaptılar? Fesecedu. Bütün melekler itiraz etmeden ne yaptılar? Secde ettiler. İlla iblis. Ne demek illa? Müstesna demek. Vay şerefsiz şeytan. İlla iblis. İblis secde etmedi. Bütün melekler secdeye gitti. Şeytan kazık gibi hayatta kaldı. Secde etmedi. Eba ve stekbere ve kâne minel kafirin. Ebediyen kafir oldu. Cennetten kovuldu. Lanete uğradı. Biliyorsunuz. Şimdi Cenab-ı Hak hikmeti icabı iblisi yani şeytanı hemen o anda cezalandırmadı, sorguya çekti biliyorsunuz. Sorgulama diye bir şey var ya hani sorgu, soruşturma, sorgulama, sorguya çekti. Ve şu suali sordu, bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor bize. مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Aklınızda mutlaka kalması lazım. Bu bilgileri bilmek vallahi her mümin kadın ve erkeğe farzdır. Farz-ı ayın, namaz kılmaktan daha mühimdir bu. İtikattır çünkü. Namaz ameldir, bunlar itikattır. İmandır. مَا مَنَعَكَ Seni men eden, sana mani olan neydi? اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Adem'e secde edin dediğim zaman, emir verdiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak soru, soru bir. Niçin secde etmedin diyor Rabbimiz? Allah bilmiyor mu? Biliyor sebebini ama bize anlatmak için soruyor. İnsanlara ders olsun diye tabii sorgulama odur. Yoksa Allah bilmeden değil haşa. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ alim. Allah'ın bilen bir şey yok zaten. Seni Adem'e secde edin diye emir verdiğim zaman bu emri niye dinlemedin? Bu hükmü niye kabul etmedin? Bakın Allah aşkına şeytanın yani iblisin verdiği cevap bizi aydınlatıyor. Bütün meseleyi çözüyor. Ne diyor iblis? اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Ben diyor Adem'den daha güçlüyüm, Adem'den daha hayırlıyım, üstünüm. Niye? Beni sen ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Ve halakteni min tin, halakteni min nar ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Yani ateş topraktan daha güçlüdür, kuvvetlidir, yakıcıdır. Hani o kendi kafasına, kendi felsefesine göre söylüyor. Böylece bu sorgudan sonra Cenab-ı Hak hükmünü tekrar belirtiyor. Ebediyen cehennemde kalmak üzere sen kafir oldun, cennetten mahrum oldun diyor. Sonsuz. Ve kıyamete kadar da müsaade ediliyor kendisine ve dünyada devam. Şimdi şurada şu nokta var. Bakınız. İblis yani şeytan Allah'a verdiği cevapta ne diyor? Halakteni min narin diyor. Ne demek? Beni ateşten yarattın. Demek ki iblis yani şeytan Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor mu etmiyor mu? Evet. Ediyor bak beni yarattın diyor. Yani Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor. Peki kabul etmediği şey ne? Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah'ın şeriatını kabul etmiyor. Adem'e secde edin demesi Allah'ın şeriatı mıdır değil midir? Şeriatıdır. Onu kabul etmemesinden dolayı iblis ne olmuştur? Kafir olmuştur. Bak gayet basit bir şey bu ya. Yani bu kadar şeyi bilmeyelim mi? Bu kadar basit ya. Bunu 7 yaşına gelen çocukların vallahi bilmesi lazım. 7 yaşına gelen. İblisin, şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değil ki. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Fakat yarattıklarının üzerinde kanun ve hüküm koyma hakkını kabul etmiyor. Bunun adına bugün ne diyorlar? Laiklik diyorlar işte. Laiklik. Ben Allah'ı kabul ederim ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Bunu ilk söyleyen kimdir dünyada? İblis, şeytan. Bugün bunu söyleyenler var, yazanlar, çizenler, konuşanlar var. Bakın nereden kaynaklanıyor görüyor musunuz efendim? Ya bundan dolayı Allah katında şeytan necistir. Bakın min ameli şey, hiçsin min ameli şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Şeytanın her şeyi pislik. Pislik olmasının sebebi nedir? İtikadı. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederim ama yarattıklarının hakkında koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Böylece müşrik oluyor, kafir oluyor şeytan. Kafir de olunca her şey pislik oluyor. Pislik. Ve temiz bir toplum için bu şirkin veya bu bugünkü kavramın karşılığı, kelimenin karşılığı olan laikliğin vallahi billahi tallahi kaldırılması lazım. laiklik kaldırılmadan bu toplum asla temiz olamaz. İnancımı söylüyorum, inandığım gibi konuşuyorum. Hiç kimseden de çekindiğimiz, sakındığımız, sıkıldığımız yoktur. Benim sahibim Allah'tır, Rabbil Alemin'dir. Benim kitabım Kur'an'dır, Kitabullah'tır. Benim şefaatçim Muhammed Mustafa'dır. Benim himmetim Evliyaullah'dır. Bunları söyleyeceğiz. Size Allah şahit taşımıyorum. Bunlar itikadi meselelerdir. Ne alakası var şundan bundan? Kimse bizi itham edemez. Elimizde Kur'an var. Kimse bizi yanlış anlamaya zorlayamaz, yanlış düşünmeye sevk edemez. Elimizde Kitabullah var. İnne astakal hadisi Kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır diyor Peygamberimiz. Sözlerin en doğrusu budur. Şeytanın kafir olması, ebediyen lanete uğraması, sonsuz cennetten kovulup cehenneme mahkum olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildir. Allah'ı kabul ediyor, Allah'ın yeryüzündeki insanların hayatı hakkında koyduğu hükümleri, yani şeriatı kabul etmiyor. Şeriat demek Allah'ın koyduğu hükümler demek. Gayet basit yani. Hangi gibi olsam okuyacaksınız. Binaenaleyh böyle olunca da necaset başlıyor. Felaket başlıyor. Rezalet başlıyor. Yalancı. Ya düşünün kardeşler, müminler. Kapıda bir hayli kardeşimiz ayakta kaldı. Şöyle bir ayağa kalkıp toplanabilir miyiz? Allah razı olsun. Hiç boşluk bırakmayalım. Sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda boşluk bırakmayalım. Ve tam düzen aldığımız zaman oturalım inşallah. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak Cuma'nın bereketine hepimizin ailesi inşallah. Şimdi şunu ben sormak istiyorum cemaatimizin her bir ferdine. Tabi cemaat demek toplum oluyor da tek tek fert fert herkesi mümkün değil tabi konuşmak konuşturmak da. Vicdanlarınıza şunu sormak istiyorum. Laiklik, maiklik neyse bir şey dediğimiz yok. Ama bir Müslüman olarak söylüyorum. Şuna inanmak zorundayız yoksa Müslüman olamayız. Nedir o? Ahiret diye bir hayat var. Ahiret. Dünyadan sonra gelecek olan bir hayat. Ve duha sure-i celilesinde hepiniz biliyorsunuz Rabbimiz ne diyor? Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Bu ayeti belki binlerce duydunuz. Velel ahiretu, ahiret hayatı, hayrun leke, senin için daha hayırlıdır, daha önceliklidir, minel ula, dünyadan. Bir Müslümanın nazarında ahiret mi hayırlı, dünya mı? Ahiret, ayet bunu söylüyor ya, aksini söyleyemeyiz ki. Peki ahirette ne var? Hesap günü var biliyorsunuz ya, yevmi hesap. Bunlar hep itikadi meseleler. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hesab. Dualarımızda bunu söylüyoruz. Hesap gününde Allah-u Teala dünyadaki yaşayışımızın hesabını bizden isteyecek mi, istemeyecek mi? Amenna ve saddakna isteyecektir. Şimdi soruyorum her birimize Allah aşkına. Layık mayık bir şey söylemiyorum. Bizim hayatımızın hesabını isterken kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre mi hesap isteyecek, laikliğe göre mi? Kur'an-ı Kerim'e göre. O halde laiklik benim hiç alakadar etmez. Laiklik hiçbir Müslümanı ilgilendirmez. Bakın buna inanmamız lazım. Burada karar vermemiz lazım. Laiklik ilkesi vallahi Müslümanı hiç alakadar etmez. Bizi bağlayan, bizim yüreğimizi dağlayan, bizim her hesap vereceğimiz kitap Allah'ın kitabıdır. İlke, ilke tanımıyorum. Hesap gününe göre hazırlanın Müslümanlar. Allah kendi kitabına göre hesap soracak. Onun bunun ilkelerine göre sormayacak. Öyle değil mi? Evet. Mesele bitmiştir. Neyi tartışıyoruz öyleyse? Neyi konuşuyoruz 70 senedir? Mesele bu kadar basit. Peygamber getirdiği nizamdan sorgulanacak ve bize o suali soracak. Benim dinimi yaşadınız mı yaşamadınız mı diyecek. Laikliğe göre hareket ettiniz mi etmediniz mi diye sormayacak Allah. Bak bu kadar basit mesele. Elhamdülillah müşrik nedir ve kimdir acaba anlatmaya muvaffak olduk mu Müslümanlar? Allah sizden razı olsun. İnşallah muvaffak olduk sayılır. Ve bu bilgileri lütfen aktarın çocuklarınıza. Aktarın akrabanıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza ve laikliği savunanlara sorun. Sen neye göre hesap vereceksin gafil? Neye göre hesap vereceksin cahil? Neye göre hesap vereceksin zavallı adam? Hesap gününe madem ki inanıyorsun, neye göre, neye göre, neye göre? Hangi kantarda tartılacaksın? Hangi terazide tartılacaksın? Kur'an'ın terazisidir. Onun bunun ilkeleri değil. Böyle inanmadan vallahi Müslüman olamayız. Böyle iman etmeden mümin olamayız. Allah korusun müşrik olunur. Müşrik o da necistir. İnnemel müşrikine necesin. Temiz toplum olamaz. Mümkün değildir. Allah nasip ederse haftaya bu konuyu biraz daha genişletmek niyetindeyim. Çok geniş bilgiler var, belgeler var. Ve Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini misal vereceğim. Aman ya Rabbi. O kadar kirlenmiş kafirler, o kadar pislenmişler ki Allah azap etmek için iki tane melek gönderiyor ve imtihan için de o iki tane meleği parlak iki tane erkek kılığında, erkek şeklinde gönderiyor. O kadar eşcinselliğe, homoseksüelliğe, pisliğe batmışlar ki o iki tane meleğe tecavüz etmeye çalışıyorlar. Vallahi haftaya anlatacağım bunları. Korkunç ayetler var. Toplum nasıl kirlenmiş. Ezan okunu uzatmayayım inşallah. Bir hususu beni rahatsız ettiği için arz edeceğim. Biliyorsunuz camimiz hızla yapımı devam ediyor. İnşaat, bakınız görüyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Hızlı bir yapım devam ediyor. Kubbeler kurşunlanıyor, bitmek üzere. Derneğimiz, Allah onlardan da razı olsun, çalışıyorlar, çırpınıyorlar. Bir an evvel şuradan üst kata, kubbe altına çıkmaya çalışıyoruz. Benim de uhdeme 3 ton, 4 ton kadar kurşun yazmışlar. Benim yüküm beni hayli zaten çökertmiş. İçinizden bir veya birkaç kardeşimin bu 3 veya 4 tonluk kurşun yükünü benim üzerimden almasını rica ediyorum. Vallahi bir ağırlık geliyor bana, bir emanet gibi. Ve yardımımızı da mümkün mertebe bollukla, cömertlikle, cesaretle, çekingen olarak değil. Çünkü biliyorsunuz bu gayede, bu uğurda, bu davada verilen yardımların, yapılan hizmetlerin, himmetlerin sahibi kimdir siz söyleyin. Vallahi Allah. Allah veliyyüllezine amelû, müminlerin velisidir. Yani veli ne demek? Mesela okula talebe gönderiyorsunuz. O talebenin nesi olur? Velisi. Aldığını, yazdığını, yediğini, o veli. Bizim de velimiz kimdir bu ayet-i kerime göre? Allah'tır ya. Ne korkacağım yani? Yardımınızı yapıyorsunuz ama biraz daha hızlandıralım ki yağmurlar, soğuklar çıkmaya başladı. Şuradan çıkıp üst kata geçelim de kubbenin altında böyle şakır şakır ötelim inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.